राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 6 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तरह के साधन होते हैं, एक विधि मुख होता है, एक निषेध मुख होता है। तो निषेध मुख साधन बढ़िया मालूम देता है। जैसे विधि मुख मानो ब्रह्म हो, सच्चिदानंद हो, आत्मा हो, परमात्मा, ये विधि मुख है। और वैद नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये निषेध मुख है। तो निषेध मुख की ज्यादा आवश्यकता है, ये जल्दी सिद्धि देता है। इसमें कैसे करें, कैसे समझे कि ये जो शरीर है ना, शरीर, ये शरीर में नहीं हूं, ऐसा कोरा सीखना नहीं, इसको मान लेना और अनुभव करना। और अनुभव करना विवेक के द्वारा, विवेक मानो सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, क्या है कर्तव्य अकर्तव्य, ग्राह्य त्याज्य, दो जो विभाग है इसके अनुसार से साफ विभाग से देखना, विवेक से कि शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मेरा भी नहीं है। ये साधन की सिद्धि बहुत जल्दी करने वाला है। शरीर मैं नहीं हूं, क्योंकि ये एक निश्चित बात है सबके लिए, चाहे वो साधन करे न करे, सबके निश्चित बात है। एक दिन शरीर छूटेगा, शरीर से हम अलग हो जाएंगे, हमारा शरीर अलग हो जाएगा, ये सबको ज्ञान है। तो अलग वही होता है जो अलग होता है पहले से ही, वही अलग हो सकता है। पहले से एक और फिर अलग हो जाए वो अलग नहीं होता, हो ही नहीं सकता। जैसे मकान में हम रहते हैं तो मकान में रहते हुए मकान से अलग है, तभी मकान छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह से शरीर में रहते हुए भी हम शरीर से अलग है, तो मैं शरीर नहीं हूं। ये केवल सीख लेने की बात नहीं है, बिल्कुल भीतर से अनुभव होना चाहिए। शरीर बीमार हो गया तो मैं बीमार हुआ ऐसा नहीं मानो, शरीर बीमार हो गया। जैसे अलग कोई व्यक्ति बीमार हो गया, कुत्ता बीमार हो गया तो कुत्ता बीमार हो गया, मैं बीमार थोड़ा ही मानता है। इस तरह शरीर बीमार हो गया तो आप बीमार नहीं हुए हैं। तो विवेक के द्वारा, विवेक क्या कर देता है कि जड़ चेतन को दोनों को अलग अलग कर देता है। तो ये जो शरीर की आकृति है ये मैं नहीं हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। क्योंकि आकृति तो बदलती रहती है, बालकपण में और ही आकृति है, जवानी में और ही आकृति है, वृद्धावस्था में आकृति और ही हो जाती है। परंतु मैं तो वही हूँ जो बालकपण में था, आज हूँ वही मैं हूँ। इसको प्रतिविज्ञा कहते हैं। प्रतिविज्ञा क्या, तत्ते दंता वगाई ज्ञानम प्रतिविज्ञा। तो मैं तो वही हूँ, तो आप वही है, शरीर वो नहीं है। शरीर तो हरदम बदलता है और आप कभी नहीं बदलते। महाप्रलय में, महासर्ग में भी आप बदलते नहीं है। आपका सत्य स्वरूप है और यह असत स्वरूप है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, असत भाव न विद्यते। असत वस्तु का भाव नित्य रहता ही नहीं और सत का कभी परिवर्तन होता ही नहीं। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, सतरूप आप हो, चेतन अमल सहज सुख राशि। शरीर ऐसा नहीं है, चेतन नहीं है, जड़ है। और ये सुख रहने दुखालय शास्त्र तो बताया है। इस वास्ते शरीर मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव करे। एक दिन अलग होगा तो पहले से ही अलग अगर हमें सीख अनुभव कर ले तो फिर मरने का दुख नहीं होगा और मरने का भय भी नहीं लगेगा। शरीर बीमार होने से मेरी चिंता भी नहीं होगी, मैं तो बीमार हुआ नहीं, मैं तो बीमारी आने जाने को जानता हूँ। शरीर की बीमारी आती है जाती है, ऐसी अवस्थाएं भी स्थूल शरीर की जागृत और सुषुप्ति होती है। तो मैं तो जागृत को, स्वप्न को, सुषुप्ति को, मूर्छा को, समाधि को जानता हूँ। ये समाधि अवस्था होती है, ये स्थूल सूक्ष्म काल शरीर की अवस्था होती है, ये हमने सूक्ष्म स्वयं की अवस्था नहीं होती है। जागृत की अवस्था होती है, स्वप्न जब स्वप्न आता उस समय जागृत नहीं रहती है, सुषुप्ति होती है तो उसमें जागृत स्वप्न दोनों नहीं रहती है, और जब मूर्छा होती है तो तीनों नहीं रहती है, समाधि होती है तो इच्छा भी नहीं रहती है। तो समाधि होना और वित्थान हो गया ये कारण शरीर का काम है, और स्वप्न होना नहीं होना ये सूक्ष्म शरीर का काम है, और सोना जलना ये स्थूल शरीर का काम है। तो ये शरीर ये मैं नहीं हूं, तो जागृत भी मेरी नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, सुषुप्ति भी नहीं है, तो मूर्छा भी नहीं है, तो समाधि भी मेरी नहीं है, अपने स्वरूप में ये चीज नहीं है। तो ये शरीर मैं नहीं हूं, ये हरेक भाई बहन इसको स्वीकार कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जो कभी अलग होगा वो अभी अलग है, तो मेरे से शरीर अलग है, शरीर से मैं अलग हूं, ये अनुभव बहुत आवश्यक है। ज्ञान मार्ग में तो खास बात है, और भक्ति मार्ग में, योग मार्ग में भी ऐसी सहायता मिलती है। योग मार्ग में इतनी जरूरत नहीं, परंतु ज्ञान मार्ग में तो खास बात है। जो आकृति है दिखती है, ये आकृति है, ये आकृति मैं नहीं हूं। अब आकृति के सिवाय जो एक स्वीकृति है, अमुक मेरा नाम है, अमुक वर्ण है, अमुक आश्रम है, मैं साधु हूं, मैं गृहस्थी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये आकृति है। आकृति तो अपना स्वरूप नहीं है, और स्वीकृति जो ये स्वीकार किया हुए मैं स्त्री हूं पुरुष हूं, ये स्वीकृति ये भी स्वरूप नहीं है, ये आकृति में गया। आकृति आकृति में स्वीकृति होती है, ब्राह्मण क्षत्रिय में शूद्र ये स्वीकृति है, वो भी मेरा स्वरूप नहीं है। तो सबसे पहले इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसको मान लिया कि मैं स्वीकृति नहीं हूं, मैं आकृति भी नहीं हूं, मैं स्वीकृति आकृति को जानने वाला हूं। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इदं स्थितिः विदग्धः, और ये शरीर है जो क्षेत्र के ऊपर क्षेत्र किया गया हूं। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति विधीयते एतद्योपेति, जो इस शरीर को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ दो है, अंत में क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी चक्षुषा दिखता है, विवेक रूपी चक्षुषा साफ दिखता है कि मैं शरीर नहीं हूं और मेरा भी शरीर नहीं है। ये वह शरीर मेरा है, ये मिला हुआ है बिछुड़ जाएगा, मेरा कैसे रहा? मेरा रहे तो मेरा आधिपत्य चलना चाहिए, जैसे मैं रखू वैसे शरीर को रख सकता हूं क्या? बीमार मत होने दो, बूढ़ा मत होने दो, बूढ़ा होने की शौक थोड़ी है। बूढ़ा हो जाता है तो हमारा आधिपत्य कहाँ चलता है? तो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है। तो मैं शरीर को जानने वाला हूँ, क्षेत्रज्ञ जानने वाला एक क्षेत्र की चाबी मान बेटे भगवान कह रहे, वो क्षेत्रज्ञ मेरा स्वरूप है, वो भगवान का स्वरूप है। वो ये शरीर विवेक की दृष्टि से भगवान का स्वरूप नहीं है, भक्ति की दृष्टि से हो जाए, विवेक में तो शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ, दोनों का अलग अलग स्वरूप है। इस वास्ते मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है। और ये त्याग है, मैं मेरी का त्याग, असली त्याग इसका नाम ही है। जब तक मैं और मेरा मानता है तब तक त्याग त्याग नहीं है। कितनी वस्तु त्याग दे, गृहस्थ आश्रम त्याग दे, मकान को त्याग दे, सब कुछ त्याग नहीं हुआ। त्याग तो मैं मेरी का त्याग है, मैं भी नहीं हूँ, मेरा नहीं है। तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, प्रत्यक्ष बात है। क्योंकि शरीर तो छूटता ही है, सबका अनुभव है, ये तो छूटता है, मैं अलग रहता हूँ। अपने तो शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार जाना पड़ता है, शरीर यहीं पड़ा रहता है। तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, ऐसा विवेक से अनुभव करना चाहिए। सीख लेने से काम नहीं चला, शरीर सीख लिया और शरीर पर आफत आई, मेरा आफत आई, शरीर बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया। आप शरीर थोड़े ही हो, आप कैसे बीमार हो गए? अब स्थूल शरीर से बीमार था, मैं बीमार हो गया, मन से हलकर मैं सुखी दुखी हो गया। तो यद्यपि आप मिले हुए हैं, परंतु आप में दो चीज नहीं होती, द्वंद्व विमुखता द्वंद्व से रहित है। तो मैं शरीर नहीं हूं, विवेक पूर्वक इसका अनुभव करना चाहिए। ना शरीर में हूं, ना शरीर मेरा है, ये मिला हुआ है, बिछड़ने वाला है। आप अभी मिल गए और थोड़ी देर बिछड़ जाएंगे तो अपना स्वरूप कैसे होंगे? तो अलग है मैं, तो ये आकृति दिखती है, ये मैं नहीं हूं। इनमें स्वीकृति जो होती है वर्णाश्रम आदि की, वो भी मेरा स्वरूप नहीं है। ये शरीर तो बदलता है, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। आपको सबको यह अनुभव, बालक में मैं ऐसा था, अब ऐसा है, तो शरीर तो बदल गया, आप वही हो जो बालकपन में थे, ये अनुभव करते हो। तो शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ऐसा विवेक पूर्वक अनुभव करना चाहिए। साहब शरीर जब मेरा नहीं है, तो जो मेरी वस्तुएं मानी जाए, धन मेरा है, मकान मेरा है, कुटुंब मेरा है, वो मेरा कैसे हुआ? तो निरहंकार और निर्मम होना होगा। मेरी कोई वस्तु नहीं, पुस्तक मेरी नहीं, कपड़ा मेरा नहीं है, मकान मेरा नहीं, आश्रम मेरा नहीं है, ये अनुभव होना चाहिए। सीखना नहीं करो, सीखने से देखो, सीखने की काम शास्त्रों में आती है, अनुभव में सीखने काम नहीं आती है। सीखने से एक बंधन होता है, वहम तो हो जाता है, मैं समझ गया, अरे समझा है नहीं, बिना समझे समझ गया अब अभिमान होता है, वो बड़ा भयंकर होता है। जैसा अनुभव ठीक है तो और अन्यथा संतम आत्मान अन्यथा प्रतिपद्यते किं तेना न कृतम पापम चौरेण आत्मा भाईना। वो तो आत्मा भाई बताया, वो बिल्कुल विश्वासघात होता है उसमें। तो अनुभव होना चाहिए साहब, और अनुभव हो सकता है। आपके ऐसा विचार हो जाए तो एक दिन बैठ कर विचार कर, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में हो नहीं सकता, खूब गहरा विचार करके और अनुभव करो। शरीर के मर जाने से मैं मर जाऊंगा क्या? शरीर को ज्यादा से मैं जा जाऊंगा, तो शरीर के मरने से मैं मरूंगा नहीं। मरना था शरीर के त्याग, पिंड प्राण का भी हो गया, मरना कहते हैं। तो मरने में अभाव शरीर का होता है, हमारा थोड़ी अभाव होता है। हमारा अभाव हो तो स्वर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा, वैकुंठ में कौन जाएगा, मुक्ति किसी होगी? इस वास्ते शरीर मैं न हूं, ये मेरा भी नहीं है, ये अनुभव शरीर के रहते हुए अपने को होना चाहिए। इदम शरीर हम कौन थे, इदम जैसे थम्बे हुए थे, वृक्ष हुए थे, इदम ऐसे इदम शरीर हम कौन थे यार? और ये थे दियो वेद थी, थम्बे को जानता है वो थम्बा नहीं है, ऐसे शरीर को जानने वाला शरीर नहीं है। तो मेरा स्वरूप तो जानने वाला है, ज्ञान रूप है हमारा शरीर। शरीर में शरीर को ज्ञान नहीं होता है, शरीर तो जड़ है, प्राण है इसमें चलता है, परंतु शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। तो स्वीकृति जा करके मेरा स्वरूप नहीं है तो मैं क्या हूं? तो उसमें सच्चिदानंद घन हूं, ये मानना भी ठीक है, फिर इनकी अपेक्षा भी बढ़िया है। मैं साधक हूं, मैं एक साधक हूं, तो साधक हूं, साधना करना मेरा काम है। तो साधक हूं उसमें मैं स्त्री हूं, साधक हूं मैं, पुरुष हूं, सब ये नहीं। इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है जो मैं कहता हूँ। जैसे शरीर की मुख्यता लेकर के और साधक की गौणता है, ये तो है संसारी, और साधक वो है जो शरीर को गौण करके साधक को मुख्य मानता है, वो है साधक। अनुभव होता है तत्व का तब हो जाता है सिद्ध। तो मैं शरीर हूँ और साधन करता हूँ, बहुत देरी लगेगी परमात्मा प्राप्ति में। शरीर साधक नहीं, मैं साधक हूँ। तो ये आपका भाव शरीर है, भाव ये अभाव रूप है आपका भाव शरीर है। क्यों? कि शरीर का संबंध संसार के साथ है, आपका संबंध परमात्मा के साथ है। जब आप साधक बन जाते हैं तो साध्य तत्व के साथ का आपका संबंध हो जाता है। साध्य जो तत्व ज्ञान है, ब्रह्म है, परमात्मा है, योग है, वो साध्य तत्व के साथ संबंध हो जाता है। तो आप में वो जड़ता नहीं रहती जो जड़ता शरीर में रहती है। शरीर का संबंध संसार के साथ रहेगा, आपका संसार नहीं परमात्मा के साथ रहेगा। तो जितने साधन करने वाले भाई बहन है उनसे मेरा कहना है कि मैं साधिका हूँ, मैं साधक हूँ, ऐसा माने। शरीर में नहीं हूँ। जैसे कपड़ा आपने लाल पहना तो आप लाल थोड़ी हो गए, आपने कपड़ा सफेद पहना तो आप सफेद थोड़ी हो गए, ऐसे आपने शरीर धारण किया स्त्री का तो स्त्री थोड़ी हो गए, आपने पुरुष का शरीर धारण किया तो पुरुष थोड़ी हो गए, आप तो दोनों से नहीं थे। तो पहली मैं साधक हूँ, पीछे मनुष्य हूँ। ये अगर बदलते तो बहुत ही लाभ की बात है। प्राय करके साधन करने वाले भी मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, साधन करता हूँ, ऐसा आता है। तो मैं शरीर पहले दिखता है, साधन पीछे, साधक पीछे दिखता है। इससे बहुत देर लगती है क्योंकि संसारी के साथ में ही, शरीर के साथ में संसार के साथ संबंध रहेगा मुख्य। इस वास्ते मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो साधक हूँ, मैं साधिका हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं सेविका हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ। मैं तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना हो तो अपने में जिज्ञासु भाव रखना चाहिए। तत्व ज्ञान जिज्ञासु होता है, ग्रस्त होता है ना साधु होता है। तत्व ज्ञान साधु नहीं होता, ग्रस्त को भी नहीं होता, स्त्री को भी नहीं होता, पुरुष को भी नहीं होता, बालिक को भी नहीं होता, जवान को नहीं, बूढ़े को नहीं होता। तत्व ज्ञान जिज्ञासु होता है। अबे वो जिज्ञासा ही नहीं तो कैसे करेगा वो साधु, कैसे हो जाएगा जिज्ञासा? जिज्ञासा क्या तुम इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा है हमारे उस परमात्मा की। तो मैं जिज्ञासु हूँ, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय भी शूद्र नहीं हूँ, मैं बीमार शिमार नहीं हूँ, ना निरोग हूँ, ना निरोग सर्वोग हूँ, मैं तो जिज्ञासु हूँ। तो ये पहले जो अहम भाव है वो शरीर के साथ न रख करके जिज्ञासा के साथ रखो। वो जिज्ञासु अहम भाव मिट जाए तो ज्ञान हो जाएगा। जिज्ञासु हो तब तक आपको साधन रहेगा, तो साधन सिद्धि जल्दी होगी। मैं साधु नहीं, मैं गृहस्थी नहीं, मैं तो जिज्ञासु हूँ, तत्व जिज्ञासु, तत्व जानना चाहता हूँ। ऐसे भक्ति मार्ग में मैं भगत हूँ, भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। जैसे लड़की ब्याह देने के बाद अपने को ससुराल की मानती है, मैं पैर की नहीं हूँ, और कुंवारी नहीं मानती, अपने को ब्याही हुई मानती है, तो वो स्वीकृति है। इसी तरह से अपने स्वीकार करो कि मैं साधक हूँ। ज्ञान मार्ग में तो जिज्ञासु हूँ और भक्ति मार्ग में तो भगत हूँ। फिर भक्ति हो जाए, भगत बन जाओगे। जैसे सिपाही होते हैं, वे बनते हैं पहले सिपाही, रूठ बनते हैं, फिर वजह बन जाते हैं। सिपाही पहले बन करके क्वार खेलते हैं, फिर सिपाही बन जाते हैं। तो इस तरह से अपना भाव, हमारा संबंध भगवान के साथ है। मैं भगवान का हूँ, शरीर संसार का नहीं हूँ। शरीर हूँ तो संसार होगा, आप संसार के होंगे, भगवान के नहीं होंगे। संसार का और शरीर का अभेद भाव है। जिस तत्व से संसार बना है उसी तत्व से शरीर बना है, जिस पांच भूतों से शरीर बना है उन्हीं पांच भूतों से संसार बना है। संसार शरीर एक धातु है, आप एक धातु नहीं हो, शरीर से ऊपर संसार से ऊपर शरीर जा नहीं सकता, आप संसार में रह नहीं सकते, इतना अंतर है। शरीर छोड़ो तो यही रहेगा, यही बना है माँ बाप से बना है, यही रह जाएगा। तो ये अलग है, मैं अलग हूं, मैं तत्व की जी कर रहा हूं। तो भगवान के सन्मुख हो गए, सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट या ना सही तो बहुत पाप नष्ट हो जाते, बड़ा भारी काम हो जाता है। सन्मुख हो गए भगवान के, अब भगवान की प्राप्ति होगी, संसार के सन्मुख हो तो संसार की प्राप्ति होगी, जन्म और मरो जन्म और मरो। इस वास्ते मैं जिज्ञासु हूं अथवा भक्त हूं, ऐसा होती अपने में कर्मयोगी हूं तो मैं योगी हूं। तो कर्म करते हो परमात्मा के साथ संबंध है कर्मयोगी, भजन करते हो भगवान के साथ संबंध है वो भगत, और यहां रहते हुए परमात्मा तत्व को चाहता है तो जिज्ञासु। एक संत ने कहा था कि साधु, मैं साधु ज्ञान होता ही नहीं, लोग डर जाएंगे, साधु ज्ञान होता ही नहीं, दृष्ट को ज्ञान होता ही नहीं। उसका तात्पर्य यह है कि जिज्ञासु को ज्ञान होगा, तो मैं साधु मानते हैं तो ज्ञान कैसे होगा, रोटी मिल जाएगी पर परमात्मा कैसे मिल जाएंगे, साधु वैसे देख रोटी नहीं देगा कोई, ज्ञान कैसे हो जाएगा। तो मैं साधु गृहस्थ स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र ये नहीं हूं, मैं तो केवल जिज्ञासा हूं। बहुत जल्दी सिद्धि होती है सर, अरे ये न बदल दिया जाए तो सिद्धि बहुत देरी लगेगी, बहुत देर लगेगी, जन्मांतर लग जाते तो पता नहीं है, नहीं तो शरीर तो ही नहीं, मैं शरीर था ही नहीं, शरीर तो माँ के पेट में बना है और यही छूट जाएगा, लोग बालेंगे गाड़ देंगे जो कुछ भी करो कृमि बट भर्षण नहीं देंगे तुम्हें। तो ये पहले अनुभव होना चाहिए साहब, मैं शरीर में नहीं हूं, शरीर तो बड़ा छोटा होता है, कई परिस्थितियां आती है, मैं तो ऐसे ही रहता हूं। चेतन अमल सहज सुख राशि को स्वामी कहते हैं ईश्वर आयुष जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये सहज सुख राशि सहज स्वरूप है, नित्य है शरीर, नित्य थोड़ा है, ये तो प्रत्येक क्षण बदलता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम बदलता है बड़ी तेजी से। आप बदलते नहीं, आप तो गई हो, कहते हो बालकपन में मैं ऐसा था आज ऐसा हूं, आपको ज्ञान होता है बालकपन में था वही आज मैं हूं, आज मैं हूं वही बालकपन में था, पर बालकपन में शरीर तो बदल गया, बालकपन शरीर बदल गया था आज दूसरा है, यह बदलता ही है। विश्वास नहीं, इस बात की बड़ी भारी आवश्यकता है, पहले इसका ठीक अनुभव होना चाहिए, केवल सीखने की बातों ना नहीं, एक बातों में ज्ञान होता है वो ज्ञान ज्ञान नहीं होता, सीखी हुई बात होती है। मैं ब्रह्म हूं ये सीखा हुआ है, मैं आत्मा हूं ये सीखा हुआ है, सीखा हुआ काम नहीं देता, अनुभव होना चाहिए कि ये मैं नहीं हूं। तो निषेध करने की पहले मुख्य बात है, हम ब्रह्मास्मि की अपेक्षा इसकी बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा साथी नहीं है, मैं शरीर का साथी नहीं हूं, तभी तो शरीर छूटता है, तो पहले से अलग है तभी छूटता है, नहीं तो छूटेगा कैसे। इस बात से शरीर से मैं अलग हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा भी नहीं है, क्यों अपना आधिपत्य चलता नहीं, मेरा हो तो मेरी मर्जी के मुताबिक शरीर को रख लो, तो कौन बीमार होने देगा, मरेगा कौन बताओ, मर देगा क्यों नहीं, मेरा शरीर नहीं मरूंगा मैं, आखिरी थोड़ी बात है। तो अपनी चीज नहीं है, अपनी नहीं उसको अपनी मानना, ये तो बेईमानी है, बेईमानी नहीं छोड़े तो साधन क्या करोगे, साधन क्या करोगे। अरे शरीर मैं नहीं हूं, शरीर तो मिला हुआ है बिछड़ने वाला है, मैं मिला हुआ नहीं, मैं तो हूं रहूंगा साथ ही अपने अपने स्कूल में। नारायण नारायण नारायण इदं शरीरं गोन्दे क्षेत्रं इदं शरीरं गोन्दे क्षेत्रमिति विधीयते एतद् यो वेत्तितं प्रभु क्षेत्रज्ञः जानता हूँ क्षेत्रज्ञः। यह क्षेत्र की है अपने साथ संबंध, शरीर का संसार के साथ संबंध और क्षेत्र की है परमात्मा के साथ संबंध। नारायण नारायण नारायण।